Det här, förstår ni, är en presentation utav Sweden Musics och Polars musikproduktion. Första sidan ger prov på några melodier som vi innehar musikförlagsrättigheterna till. Det är kanske 20 stycken av 50 000 låtar som vi har i vår så kallade katalog. Och andra sidan ger prov på vår egen grammofonproduktion. Och ni får naturligtvis gärna sjunga med och dansa och skutta och göra vad ni vill. Njut bara. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Nu slutar vi det. Då kör vi igång då. Är teknikerna klara? Ja, det är klart. Den kommer. Rhythm is our business, rhythm's what we sell. Now if you feel blue, rhythm's what you need. If you got rhythm, you sure succeed. Rhythm is our business, rhythm sure is a spell. Take it out now, let's go. Den slagen ska bli en affär. Men med en nätt liten puss ifrån granskogens bryn kan en låt flyga halvvägs till skyn. Om ett stänk sen den får utav kärlekens vår blir den en god bit för radiomenyn. I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Want to do? Darling, we sing as we lead your way. Want to do? You're my winner in a dance cafe. Den tog jag första pris med. Den som har kläder på ängarna. Sorgerna göm och glöm en värld så trist. Du ska se som i en dröm att allting ordnar sig till sist. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through. For you. Can you hear the drums, Fernando?

Jag tror på dröm om sommarhus med täppa och med lindars hus. En spelman med sin fiol och luften fylld av kaprifol. Tittare snöar, hunden är bunden, räven är reven, höken är fröken, märren är knarrig. Fryser om tungan, kungen är trången, fryser om håret. Tittare snöar, släktes är varvar, farmor på farfar, farfar på morbror, morbror på råttan, råttan på repet, repet på huset, huset på taket, taket på svärmor. Fryser om lungan, biffen är vibren, köttet är ruttet, anden är villig, kusken är billig. Fryser om lådan, tittare snöar, Larsson är färgbin. Fryser om äpplet, tittare snöar, hur mycket är klockan? Kvart över elva, tackar så mycket, allting är orsak. Tittare töar, tittare töar, tittare töar, allting är lort, lort, lort. Jag målade våran brygga med kära, fast det finns imprängering av modernare sort. Men det luktar så gott när man kommer nära, och den doften behövs när sommaren är kort. Det var en gång en sjöman med mössan käckt på spaj. Han hette Axel Öhman, han hade blå kavaj. I kärlek rikt begåvat, hans älskling hette Maj. Hon var förut förlovat med en som var malaj. Upp på havet tågorna går, upp på himlen stjärnorna stå. Där är meten den faller och segeln det slår, att landen är böljande blå. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå. Ty det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Gabriel, torka tåren när det grönskar i snåren. Skall jag komma med våren hem igen? Gabriel, Gabriel, Guantanamo. visst fel allé. Vilken är man den han är? Gabriel, I sure love you. Sure as heaven's above you. While I'm gone, I'll dream of you. Fare thee well, Gabriel. Gabriel, por ti lo oxe. Otta man, silloin juokse. Kyneleet, sulta kuivan viimeinkin. Gabriel. Ännu Claes Göran, har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar. Jag har kvar mina känslor för dig. Ofta de satt bakom gärdsgården och kösste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyfta och snusa och grät. Till sist slapp det urna. Åh Petter, mig fräls, du måste nog ge mig en pälse. Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till. Kommer du ihåg den första gång vi träffades, min vän? Ja, det var på logdans för ganska länge sen. Det var väl 4,5 år sedan nu, om inte mer. Och jag blev kär i dig så tvärt, för att du spelte handklaver. Tittar lilla solen in igen. Av mitt fulla hjärta vill jag hälsa den. Med min solskensång, gång på gång. Ingen blir så god och glad som jag när solen skiner. Sen tittar lilla solen in igen. Se så vackert vi ska ta den om igen. Men solen lyser även på liten stuga, och den är röd och vit och gjord för mig. Och bredvid först ur kvisten två björkar buga, vid källan blommar små för getmigej. Där finns det en täppa och en vacker börsor, och ett litet hus med ett grönt hjärta på. Ja, solen lyser även på liten stuga, och i den stugan vill jag bo. Med dig i mina armar, stugan är vid sjön ska vi bo, med gästrum som vi har amorut i. På en bänk ner vid stranden svär vi kärlek och tro. Vill vi ha det lugnt och skönt, på sjön får vi ro. Men Josefsson, det är hyresvärden, han bor ner vid fjärden. Josefsson, han blev miljonär han, och impopulär han. Josefsson, inkasserar hyran, inga medel skyr han. Josefsson vägrar reparera fönstren med mera. Josefsons många små baracker finns det kackelacker. Josefsson borde få bekosta pumpen som har rostat. Josefsson är nog en filur, han borde in i bur han. Josefsson, Josefsson, varför gjorde du oss detta? Och Werner Jonsson som räknar med på Söder får bli gamlig. Han sitter numera i Devontörs församling. Men hans hus som låg ner på Brännkyrkagatan, där är det släckta schakt, där de utför någon sorts kontor. Vad är det för ena dårar som härjar i stan? Ser glada som barn med sesatik till plan. En prick och en knäpp på näsan så att han blev bränd. Det skulle han ha som river på lilla Skinnarviks grön. Där är med på den. Ja, det var grabbarna från Eken. Det var grabbar med kulör. Ja, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skjuta rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt för slödder, böss och skarn. När busarna kom tågandes från alla håll i stan, där låg den tom och skinande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Där stod Knasper, där stod Spink och där stod Kasper. Där stod Knasper och där stod Kasper. Kasper stod där. Kasper stod där. Kasper stod där. Kasper stod där. Kasper stod där. Kasper stod där. Jag ger upp, jag har fått nog. Och vi är fan i hur de stod. Det var alla glada gossarna som aldrig tog ett glas. Det var alla glada gossarna som drack direkt ur flaskan. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Alla for runt i en flygande dans. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Fyll kajer är vi ju lite till mans. Jag hade hammaren beredd under kavajen när han kom ut i sidenskaf och sa: goddag, kom in och slå dig ner en stund så får vi prata. Jag bara stammade, nu minns jag inte vad. Sov lilla Totte, nu varenda kotte slumrar ty timman den är sen. Nu vänder vi på skivan.